Tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład ekspres Barista Melitta. Cichy młynek za jedyne 49 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lutego. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 2 miliony Polaków zaszczepiło się już przeciwko koronawirusowi. W Łodzi zastrzyki dostają dziś nauczyciele. Nawet ukłucenie czułam. Samo poczucie pod względem tego bezpieczeństwa wzrasta? Na pewno. O krok od tragedii w Koszalinie. Mężczyzna chciał pomóc psu, pod którym załamał się lód. Sam wpadł do wody. Pomoc przyszła na czas. Tłumy turystów w Beskidach. Ratownicy relacjonują, że z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych jest różnie. 2 071 009 osób zaszczepiło się w Polsce przeciwko COVID-19. Pierwszą dawkę przyjęło do tej pory prawie 1,5 miliona ludzi, drugą nieco ponad 600 tysięcy. Dziś rozpoczęły się szczepienia łódzkich nauczycieli i opiekunów dzieci ze żłobków. W Miejskim Centrum Medycznym pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca otrzyma 100 osób spośród blisko 900 chętnych. Nawet ukłucenie czułam. Samo poczucie pod względem tego bezpieczeństwa wzrasta? Na pewno. Jednak cały czas styczność w autobusach, w pracy. Czy pokazać ślad? No dobrą sprawę mam codziennie kontakt z przynajmniej 200 osobami. Nie chciałbym mieć takiego wrażenia, że ja mogę komuś zafundować ciężkie przejścia. Tomasz Zawodny, jestem lekarzem tutaj ze szpitala Jąszewa. Tutaj AstraZeneca podaje, że 60% skuteczności, jeżeli chodzi o zakażenie, a 100% skuteczności, jeżeli chodzi o ciężki przebieg i zgon. Od poniedziałku pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej mogą ponownie zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Tym razem zgłoszenia obejmą osoby nie tylko do 60 roku życia, jak było przy poprzednich zapisach, ale do 65 roku życia. Ostatniej doby w Polsce wykryto nieco ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu, ponad 1000. W całym kraju zmarły 284 osoby z COVID-19. W Koszalinie uratowano mężczyznę, który wpadł do wody. Spacerował z psem w wodnej dolinie. Nagle zwierzę wbiegło na taflę lodu, która zaczęła pękać. Mężczyzna pobiegł za zwierzęciem, relacjonuje Monika Kosiec z koszalińskiej policji. W tym momencie lód upękł. Na szczęście bardzo szybko mężczyznę wyciągnęli strażacy, którzy pojawili się praktycznie natychmiast na miejscu zdarzenia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie, 31-latek. Nie ma żadnych obrażeń, Anna, natomiast doszło u niego do wychodzenia organizmu. Przestrzegamy i przypominamy i apelujemy, żeby nie wchodzić na lód. Mamy delikatną odwilż. Ten lód może się załamać, nie jest na tyle gruby, żebyśmy mogli wchodzić. Tydzień temu tragedia wydarzyła się w stawie w Słupsku. Utonął mężczyzna, który chciał ratować psa. Godzinę temu mówiliśmy o najeździe turystów na Zakopane, ale tłumy nie tylko w Tatrach. Duża liczba osób i dobre warunki narciarskie panujące w Beskidach utrudniają przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, zauważają goprowcy ze stacji w Szczyrku. Część obostrzeń jest przestrzegana, część niekoniecznie, mówi ratownik dyżurny Edmund Górny. Że jest zimno, więc ludzie używają różnych kominów, kominiarek, ale nie wszyscy. Nieprzestrzegane są też te zasady, że na przykład na pierwsze czterosobowym połowa obsady, czyli siedzą na skrajnych siedzeniach. Kolejki do kasy, to jest wielki tłok jak na pasterce w kościele. To samo się dzieje przy wyciągach, nie jest to selekcjonowane, żeby tam ludzie nie stali obok siebie, tylko jeden za drugim. Więc to jest pewien problem dla służb sanitarnych. Od rana na drogach dojazdowych do górskich miejscowości tworzą się korki. Dziś po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. Polskie Radio zaprasza na specjalne audycje i programy. Życzenia radiowcom złożyła Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. To chyba Marshall McLuhan powiedział, że telewizja jest przekaźnikiem zimnym, a radio jest przekaźnikiem gorącym. Uruchamia wyobraźnię, uruchamia emocje. Jest takim narzędziem przekazu, który otula odbiorcę, jakoś wprowadza go w piękny świat. I to jest w związku z tym miejsce, w którym można robić zupełnie czarodziejskie rzeczy i życzę Państwu właśnie takich wspaniałych, pięknych audycji, jakie można usłyszeć zresztą w Polskim Radiu. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że Polskie Radio łączy tradycję i nowoczesność, szukając nowych sposobów na dotarcie do odbiorców. Jak powstawała telewizja, to się mówiło, że nastąpi zmierzch radia. Nie, no po prostu rynek się wzbogaca i oferta jest o wiele szersza. Ale ponieważ zmieniają się też środki dotarcia do odbiorcy mediów, no to Polskie Radio w tym musi szukać nowych kanałów i stąd właśnie choćby ten portal, stąd aplikacje telefoniczne. Światowy Dzień Radia został ustanowiony w 2011 roku. Za godzinę na naszej antenie program Nie Tylko Gitary. Piotr Baron nawiąże do radia i jego historii. Będzie też wspomnienie jednego z najsłynniejszych jazzowych pianistów.

Opowiemy także o największych w historii protestach w Indiach. Dziesiątki milionów ludzi nie chce nowego prawa dotyczącego własności ziemi i handlu produktami rolnymi. Desperacja farmerów jest ogromna, bo grozi im widmo braku pracy, a co za tym idzie ogromnej biedy. To wszystko wyjaśni nam w drugiej części programu Patryk Kugiel, znawca tego kraju z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy także przez chwilę w Australii na turnieju tenisowym. Dzisiaj rewelacyjna Iga Świątek, jutro Polka zagra z rywalką z Rumunii. A za chwilę Waszyngton w ostrej debacie politycznej, dlatego na początek Living Color. Loud and Saying Nothing to Living Color. I w ten sposób wchodzimy w twardą politykę Waszyngtonu. Są już pierwsi moi znamienici goście. Doktor habilitowany Tomasz Gajownik, Instytut Historii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Via Skype, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. A przy telefonie Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Również witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ameryka, śledzimy proces o impeachment Donalda Trumpa, bo tu jeszcze nie ma jeszcze samego impeachmentu, prawda? Strony zakończyły prezentację swoich argumentów. Teraz Senat stuosobowy pełni rolę ławy przysięgłych, wznowi obrady i może być tak, że już dzisiaj będziemy coś wiedzieli więcej, czyli proces impeachmentu zmierza ku końcowi. Jarosław Guzy, o czym my właściwie się dowiadujemy, jeżeli chodzi o przyglądanie się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Ja tylko przypomnę, że zarzut dotyczy byłego prezydenta o podżeganie do powstania i spowodowanie szturmu Kapitolu 6 stycznia, w którym zginęło 5 osób. W skrócie tak to wygląda. Wczoraj oglądaliśmy zdjęcia, filmy były prezentowane w Senacie, także dużo rzeczy się dzieje wokół tego. Co to nam mówi o Ameryce współczesnej? No cóż, mówi nam przede wszystkim o tym, że poziom konfliktu politycznego w Stanach Zjednoczonych jest niezwykle wysoki. i znajduje to odzwierciedlenie w procesach, które się odbywają. Choć oczywiście widzimy tutaj procesy, które są sobie przeciwstawne, bo sam proces impeachmentu, tutaj mówimy o ramach czasowych, również proceduralnych ramach. Demokraci w uzgodnieniu z republikanami zresztą uzgodnili bardzo skróconą procedurę, między innymi taką, w której nie wzywa się świadków, nie analizuje się dowodów. W gruncie rzeczy jest to postawiony zarzut, dosyć ilustracyjnie udokumentowany, bo głównym takim materiałem był film koncentrujący się na tych najbardziej ekstremalnych elementach szturmu na Kapitol, rzeczywiście robiących wrażenie, ale to bardziej dla szerokiej publiczności, bardziej dla telewizji niż dla wywodu prawnego. Z drugiej strony mamy linię obrony, kilka linii obrony prezydenta Trumpa i w gruncie rzeczy po tych pierwszych przesłuchaniach prawnicy Trumpa wykorzystali tylko niewielką część z czasu, który im został przeznaczony, bo dostali 16 godzin, a ich wystąpienie to było niewiele ponad 3 godziny. Wygląda, że sami demokraci chyba do końca nie wierzą, żeby ten impeachment mógł dojść do skutku, w sensie decyzji Senatu, ale również no, takiego ugruntowania ich zarzutu, przynajmniej świadomości większości Amerykanów. I tak naprawdę w tej chwili sprawa merytorycznie dotyczy bardziej nie tego, czy prezydent Trump wzywał do buntu, bo taki jest zarzut i przejawem tego buntu był właśnie napad na Kapitol grupy demonstrantów, którzy przeszli spod Białego Domu właśnie pod Kapitol w pamiętny dzień, ale czy Trump wystarczająco reagował na ten bunt, czy no, reagował z opóźnieniem? Tam było przemówienie przecież jeszcze wcześniej, przed atakiem na Kapitol, no tak, przed szturmem, ale Donalda Trumpa, który mówił o obronie no właśnie jego prezydentury. Co prawda nie wzywał wprost do ataku. Właśnie nie wzywał wprost i tu jest problem demokratów. Tym bardziej, że obrona Trumpa bardzo zgrabnie przedstawiła no, mnóstwo wypowiedzi czołowych polityków demokratycznych, łącznie z Joe Bidenem, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, którzy też nazwali wybory, w których wygrywał Trump, czy wygrywali republikanie, kradzionymi wyborami. Były też wypowiedzi demokratów, które, no, jeśli chodzi o demonstrację Black Lives Matter, pozostawiały wiele do życzenia. Niech ulica decyduje, ludzie mają prawo i tak dalej. Więc mamy ciekawą wymianę argumentów, ale no, przecież i tak wszyscy znają wynik. Nie przypadkiem demokraci właśnie skrócili tę procedurę, bo przecież Joe Biden musi pokazać, że rządzi krajem dobrze w tych pierwszych W takim razie, doktor Tomasz Gajownik, jaka Ameryka nam się tutaj rysuje? Jak widzimy tę, no właśnie, walkę o prawdę, ale myślę, że tutaj trzeba też powiedzieć o kontekście polityki, twardej polityki, która ma coś przynieść demokratom, a coś mają stracić republikanie, prawda? Znaczy na pewno trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie potrafią robić show na wielu płaszczyznach i wydaje mi się, ja to tak osobiście odbieram, że to przedstawienie, którego teraz jesteśmy świadkami, jest właśnie takim amerykańskim show. Tutaj zgadzam się z panem redaktorem, że zarówno jedna, jak i druga strona konfliktu zdaje sobie sprawę, że prezydenta Trumpa nie uda się skazać i obarczyć winą za to, co się wydarzyło. Natomiast wydaje mi się, że jest to wydarzenie i te wydarzenia poprzedzające w ogóle cały okres prezydentury Donalda Trumpa jest takim sygnałem świadczącym o tym, że narasta w Stanach Zjednoczonych, czy wraca, ponawia się, odtwarza się, jakich słów byśmy nie użyli, podział Ameryki. Podział Ameryki, która... No tak, mówi od czasu wyborów, o podziale, wręcz tak, pęknięciu Ameryki, którą skleić obiecuje Joe Biden właśnie. Obiecuję ją skleić, ale tutaj też ta retoryka z obu stron zazwyczaj jest podobna. No, są pewne ograniczenia dotyczące tego warsztatu narzędzi, jakich w retoryce można użyć, prawda? I przychodzi taki moment, w którym jedna strona wystrzela się z całej amunicji, którą posiada i później tylko jest przerzucanie się tymi argumentami przy kolejnych wyborach. Więc ja zastanawiam się, czy Joe Biden będzie w stanie to zażegnać ten konflikt. Natomiast co ciekawe jest i wydaje mi się, na co należy zwrócić uwagę, właśnie efekt tego procesu, mianowicie próba odsunięcia czy próba zablokowania możliwości kolejnego podejścia Donalda Trumpa do prezydentury za 4 lata. I tutaj wydaje mi się, że to jest istotny powód, dlatego że należałoby się przyznać w ogóle, jakim stanie dzisiaj jest Partia Republikańska. I wydaje mi się, że Partia Republikańska nie prezentuje ani zwartej siły, ani nie ma w swych szeregach tak wybitnych jednostek, które miałyby szansę powalczyć z kandydatem demokratów w kolejnych wyborach. Więc mogą po raz kolejny republikanie zwrócić się w kierunku Donalda Trumpa. Tym bardziej, że nie widać jednoznacznego potępienia dotychczasowych osiągnięć Donalda Trumpa na wielu płaszczyznach jego prezydentury. Tutaj jest ciekawa postawa senatora Teda Cruza, który przecież w prawyborach w Partii Republikańskiej 5 lat temu, był mocno obrażany przez Donalda Trumpa, ale on mówi, on jest jego wielkim adwokatem. Końcowy rezultat tego procesu o impeachment jest dla wszystkich jasny. Donald Trump zostanie uniewinniony, a każda osoba w Senacie rozumie, że nie ma głosów, aby go skazać. To też chyba pokazuje wielką determinację tej części Partii Republikańskiej, bardziej konserwatywnej, prawda, południowej, by bronić Donalda Trumpa, jednocześnie broniąc siebie. Panie doktorze. Tak, jak najbardziej, oczywiście. Nie znam dokładnie jakby wpływów relacji między Donaldem Trumpem a skrzydłem powiedzmy nacjonalistycznym w Partii Republikańskiej. Natomiast dla mnie osobiście nie ulega wątpliwości, że w tak krótkim okresie czasu, a musimy pamiętać, że jedna z zasad demokracji mówi o tym, że wygrywając wybory myślimy o tych kolejnych, więc 4 lata to nie jest tak długo. I właśnie z tej perspektywy... I to chociażby, ta rozgrywka jest teraz, tak? Tak, rozumiem. Tak. I republikanie muszą przygotowywać się na grunt kolejnych wyborów, prawda? Do tego jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę państwa, że w zasadzie w ostatnich latach mamy do czynienia, powiedzmy 30 latach, jeżeli chodzi o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, mamy jednak dominację reprezentantów Partii Demokratycznej. Więc mi się wydaje, że przed republikanami stoi takie zasadnicze pytanie, a zarazem zadanie, jak stworzyć strategię, która umożliwi im zwycięstwo w dłuższej perspektywie czasowej. Jarosław Górzy, jeszcze w tej samej sprawie. Tak. Rzeczywiście to jest walka o przyszłość polityczną za 4 lata? Na czym się należy skupiać? Oczywiście tej politycy, łącznie z tymi, którzy biorą udział w procedurze impeachmentu, zwłaszcza mówię o senatorach, którzy są takimi dominującymi osobowościami, wszyscy myślą o tym, jak wygrać następne pośrednie wybory, czyli za 2 lata i oczywiście za 4 lata wybory prezydenckie. Problem z kandydatami jest oczywiście, bo Trump miał tę ogromną przewagę nad swoimi kontrkandydatami w prawyborach republikańskich, że był bardzo wyrazistą osobowością i dlatego do dziś ponad połowę wyborców Partii Republikańskiej popiera Donalda Trumpa i republikanie, chcąc pożegnać Donalda Trumpa, który zrobił tyleż dobrego, co tyleż złego dla Partii Republikańskiej, chcieliby jednak zachować jego wyborców i tu mają poważny dylemat, dlatego trochę są w pułapce i starają się jakoś wymanewrować, żeby móc zwycięsko wyjść z kolejnych batalii. A demokratom ta walka o proces, o impeachment to co da w takim razie? Też to samo? Tutaj demokraci są też w pułapce, bo ten proces im równie szkodzi, jak pomaga. Taki populistyczny show z jednej strony, a z drugiej przedstawianie się jako partia, która szuka zemsty wyłącznie, a niewątpliwie zemsta tam jest motywem widocznym bardzo wprost, zwłaszcza w wypowiedziach czołowych polityków, to jest dla nich problem. Ja zwrócę uwagę na jeden podział, bo mówiliśmy o podziale politycznym między demokratami a republikanami. Była ciekawa wypowiedź Marcy Kaptur, czołowej czołowej członkini kongresu z ogromnym stażem, pochodzącej z tego pasa rdzy, czyli tego dawnego przemysłowego obszaru Stanów Zjednoczonych, która zauważyła, że demokraci wygrywają wśród bogatych. I to jest statystyka, że okręgi wyborcze, gdzie wygrywają demokraci, to są okręgi bogatsze. Republikanie wybierani są w uboższych. Nancy Pelosi wygrywa w dystrykcie, który jest czwartym najbogatszym obszarem Stanów Zjednoczonych, jeżeli to mierzyć właśnie dystryktami. Jest bardzo ciekawy podział z punktu widzenia społecznej bazy obu partii i kto lepiej zrozumie tę mechanikę społeczną, kto lepiej ją wykorzysta, ten wygra. Jeszcze krótko, pan doktor, w tej sprawie, co demokraci będą, czy mają problem, czyż zgadza się pan z tym, co mówi Jarosław Guzy? Tak, zgadzam się. Oni też mają problem. Natomiast to jest problem tego, że z jednej strony muszą kierować się teraz, znaczy myślę o administracji Joe Bidena, muszą właśnie próbować zażegnać ten konflikt, wypracować jakiś modus operandi dalszej egzystencji Stanów Zjednoczonych na niebie międzynarodowej, ale też przede wszystkim, to jest ten odwieczny dylemat Stanów Zjednoczonych po 1945 roku. Skupiamy się na polityce wewnętrznej, czy skupiamy się na polityce zagranicznej? Jak przypatrzymy się poszczególnym prezydenturom, to widzimy, że dominowała generalnie polityka zagraniczna i to bardzo często właśnie kosztem polityki wewnętrznej. Więc tutaj zgadzam się z panem redaktorem, że to też będzie takim problemem dla demokratów, jak zagospodarować poszczególne grupy społeczne, by umożliwić kolejną wygraną kandydata demokratów w wyborach prezydenckich. Mówi pan o Stanach Zjednoczonych w świecie. Myślę, że tu ważnym elementem będzie relacja Stanów Zjednoczonych z Rosją, a ta z kolei zapowiada, że może zerwać relacje z Unią Europejską. Świat i ludzie. Szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow mówił wczoraj, że Moskwa jest gotowa do zerwania relacji z Unią Europejską. Panie doktorze, jakich relacji? No bo to mnie bardzo ciekawi. Był szef dyplomacji niedawno. W trakcie jego pobytu czołowy opozycjonista Aleksiej Nawalny siedział na sali sądowej, a wydalano dyplomatów Unii Europejskiej. To o jakich relacjach mówi Siergiej Ławrow? Co jeszcze można zerwać? To znaczy, mi się wydaje, że to była pewnego rodzaju metafora. Dla mnie jako historyka, obserwatora życia międzynarodowego, współczesnego, polityka równa się ekonomia. Więc w domyśle podejrzewam, że Siergiej Ławrow mógł mieć na myśli relacje ekonomiczne. Gdy przyjrzymy się danym statystycznym, jakie mamy dostępne na przykład w Eurostacie, to dostrzeżemy, że w obrocie, jeżeli chodzi o relacje, o stosunki handlowe między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej a Rosją, dominuje w niektórych przypadkach zdecydowany import surowców z Rosji nad eksportem. Mi się wydaje osobiście, że może to być taka zaawansowana próba wywierania presji na poszczególnych członków Unii Europejskiej. Padło słowo Unia Europejska, ale mi się wydaje, że w domyśle to chodzi o konkretne kraje, które w jakimś stopniu są uzależnione od surowców płynących z Rosji. I nie mam tu na myśli właśnie może tych wiodących państw jak Francja czy Niemcy, ale myślę o innych krajach. A trzeba pamiętać, że no jednak potrzebujemy tej zasady jednomyślności w postępowaniu Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Jarosław Guzy? Tak to odbieram. No, pytanie o te relacje jest pytaniem dosyć retorycznym, bo oczywiście Rosja nie zaizoluje się od Unii Europejskiej, zwłaszcza, że no, to jest jeden kontynent eurazjatycki. Prawdę mówiąc, polityka Rosji jest zorientowana na relacje z tym Zachodem. Tego nie zastąpią ani Chiny, ani kraje południa, ani egzotyczne kraje w Afryce czy Ameryce Południowej. Po prostu rynek europejski, odbiorcy tych surowców są zbyt ważni, żeby Rosja mogła sobie na to pozwolić. To trochę był też sygnał, że Rosja może uciąć pewne lukratywne kontakty gospodarcze nie tylko z krajami poszczególnymi, jeśli chodzi o na przykład no właśnie surowce, ale rozmaite interesy, które grupy gospodarcze na zachodzie Europy robią ciągle z Rosją pomimo wszystkich sankcji, które są zainteresowane utrzymaniem tych relacji, bo po prostu zarabiają na tym pieniądze, podobnie jak po drugiej stronie zarabia oligarchia Putina. To jest taka ukryta część tych gospodarczych relacji i myślę, że też to miał na myśli Ławrow, bo politycznie to rzeczywiście te relacje sięgają dna i jedyne, co może ewentualnie oddziaływać z punktu widzenia skutków tej retoryki Ławrowa, to jest straszenie, że przerwany zostanie tak zwany dialog. A słowo dialog jest takim słowem magicznym, po prostu używanym zwłaszcza przez polityków niemieckich, ale również z innych krajów, które mają te relacje z Rosją, nie są zainteresowane rozszerzaniem sankcji i dalszym izolowaniem Rosji z rozmaitych powodów. Obaj panowie zgodnie mówiliście i wypowiedzieliście to słowo surowce, dlatego w takim razie przejdziemy do tego, co będzie łączyło i zobaczymy, czy połączy Rosję i Niemcy w najbliższym czasie. Świat i ludzie. Siergiej Ławrow mówił, chcesz pokoju, szykuj się do wojny we wczorajszym wywiadzie, jeszcze tylko dodam, ale tutaj co się działo wczoraj ciekawego w Bundestagu, mianowicie ostry spór pomiędzy Zielonymi, a między innymi partiami współrządzącymi, wielką koalicją rządzącymi Niemcami. Zieloni bardzo mocno krytykują Rosję i krytykują Nord Stream 2, czyli tę drugą część gazociągu tego wielkiego projektu gazowego niemiecko-rosyjskiego. I już padły pierwsze zapowiedzi Gazpromu, że to ma nastąpić zakończenie budowy i położenie ostatnich 100 kilometrów w tym roku. Czy rzeczywiście tak może być, Jarosław Guzy? No ewidentnie tak musi być z punktu widzenia obecnej koalicji rządzącej, bo wybory parlamentarne w Niemczech, które mają się odbyć na jesieni, mogą przynieść zasadniczą zmianę, jeśli chodzi o rządzącą koalicję. Najbardziej prawdopodobna jest koalicja właśnie Hadecji z Zielonymi, a nie z tracącymi punkty w sondażach socjaldemokratami. I z Zielonymi rzeczywiście dokończenie tego projektu Nord Stream 2 będzie trudne. Więc jest to wyścig z czasem oczywiście. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że toczą się zakulisowe rozmowy, to znaczy Niemcy cały czas próbują przygotować pakiet, który ma przekonać Amerykanów do zdjęcia sankcji i zaakceptowania Nord Stream 2. No nawet padło wczoraj pytanie do szefa dyplomacji niemieckiej o sumę miliarda euro, która podobno miała skusić Amerykanów do nie nakładania sankcji. No miliard euro to jest jedno, ale oprócz tego jeszcze rozmaite takie zabiegi, pewnie pakiet polityczny. To, co mnie dziwi w tych informacjach, które docierają z rozmów na dosyć niskim szczeblu, ciągle eksperckim, amerykańsko-niemieckich, to jest to, że biorą w tym udział urzędnicy Unii Europejskiej podobno, co mnie zdumiewa, bo jest to sprawa niemiecko-amerykańska w tym przypadku, co zawsze Unia Europejska podkreśla. Interes Unii Europejskiej, czyli między innymi Polski, czy innych krajów, które sprzeciwiają się Nord Stream 2 w sposób zdecydowany, wydaje mi się, nie pozwala na to, żeby Unia Europejska się angażowała w kompromisowe rozwiązanie, czyli de facto zaakceptowanie przez Amerykanów Nord Stream 2. Są takie dziwne mechanizmy, które nie są widoczne często w polityce europejskiej i tutaj mamy chyba tego przykład, że establishment, aparat urzędniczy Unii Europejskiej tak naprawdę niekoniecznie pracuje dla wszystkich, ale czasami pracuje dla wybranych. To bardzo zły sygnał z punktu widzenia całej mechaniki procesu unijnego. Doktor Tomasz Gajownik wierzy w powstanie Nord Streamu w tym roku, że położy się tą ostatnią część rurociągu? Znaczy, wydaje mi się, że sprawa nie jest do końca jednoznaczna, bo na to trzeba byłoby spojrzeć tak, jak w sumie też niejako wspomniał o tym pan redaktor. Kwestia koalicji przeszłej po wyborach, to jest jedna rzecz. Amerykański stosunek administracji Joe Bidena do tej kwestii. No Biden powtarza, że nie podoba mu się ten projekt. Nie podoba mu się, ale to jest kwestia oczywiście, ja bym to powiedział, kwestia ceny, tak? Za jaką cenę Amerykanie zgodzą się odstąpić od sankcji. Oczywiście w tym momencie z punktu widzenia amerykańskiego będzie przede wszystkim rozpatrywana kwestia zagrożenia rosyjskiego, znaczy jak mocno wpłynie uruchomienie Nord Stream 2 na pozycję Stanów Zjednoczonych w Europie i na przykład z kolei jak rosną wpływy Rosji w Europie. Więc w ogóle jest jeszcze jeden problem, nad którym należałoby się zastanowić. Jaki jest w ogóle stopień skomplikowania projektu w obecnym stadium realizacji? Bo do końca nie wiemy, jak Rosja na przykład zamierza rozwiązać problemy wynikające z tych restrykcji restrykcji, gdyby one zostały utrzymane. Też od strony takiej technicznej nie wiemy, jakie, które firmy mogły podjąć się na przykład certyfikację gazociągów w przypadku jego ukończenia. Tak, bo to też grożą sankcje amerykańskie. No tak, także wydaje mi się, że tutaj, no tak jak powiedziałem, słowo cena jakoś przychodzi mi na myśl na zasadzie, no jakie będą koszta różnego rodzaju na różnych polach, na różnych płaszczyznach związane z uruchomieniem tego rurociągu. Lider AfD, niemieckiej skrajnej partii populistycznej, Alexander Gauland, powiedział, że za wzór relacji pomiędzy państwami o odrębnych wartościach to można uznać niemiecko-sowiecki traktat z Rapallo z 1922 roku. No, biorąc pod uwagę, kto to mówi, z jakiej partii, a Gauland już nie raz zabłysnął, można powiedzieć ironicznie, takim bonmotem, to też chyba pokazuje, jaki jest stopień debaty w niemieckim Bundestagu. Bardzo krótko jeszcze Jarosław Guzy. No, Rapallo to jest taki dzwonek alarmowy, jeżeli ktoś przypomina, nawet jeżeli jest to partia marginalizowana w niemieckiej polityce. Bo znowuż przy okazji Nord Stream 2 widzimy, jak bardzo niemiecka polityka ma zdefiniowane i trudne do naruszenia strategiczne cele, które są rozbieżne między innymi z tym mechanizmem solidarności Unii Europejskiej. Ta desperacja Niemiec w kontynuowaniu projektu, który jest szkodliwy po prostu dla krajów unijnych, sporej ich części, zagraża bezpieczeństwu Ukrainy. Tu jest kolejny punkt, gdzie Joe Biden musi brać pod uwagę koszty, bo narażenie Ukrainy na ryzyko ponownej agresji czy też nacisku, no to jest ze strony Rosji, to jest po prostu coś, na co w rywalizacji z Rosją Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić i trudno sobie wyobrazić, żeby Niemcy mogli coś zaoferować na dłuższą metę, poza tym krótkoterminowym tranzytem części, śladowej części tak naprawdę gazu przez terytorium Ukrainy do Unii Europejskiej. I jeszcze dwa zdania, doktor Tomasz Gajownik. Rapallo zawsze pozostanie synonimem niebezpieczeństwa porozumienia niemiecko-rosyjskiego dla naszej części Europy i również dla tego, co się działo później w Europie w okresie międzywojennym. Więc jeżeli pada takie sformułowanie, to oczywiście dzisiaj nie ma możliwości, żebyśmy wrócili na ścieżkę konfliktu militarnego, ale jest zawsze dzisiaj zamiast broni używamy właśnie elementów ekonomicznych, więc ten poziom debaty rzeczywiście jest, wydaje mi się, bardzo zróżnicowany, ale też to jest niebezpieczny sygnał, taki, na który należałoby jednak zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Gajownik, Instytut Historii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję. Za chwilę porozmawiamy o Indiach i o gigantycznych, niespotykanych w historii tego kraju protestów farmerów, ale zajrzyjmy też troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o kontynent, czyli na turniej tenisa w Australii. Studio Australian Open w Trójce. I relacja Adama Maleckiego, redakcja sportowa programu Trzeciego. Pierwszy tydzień Australian Open ma się ku końcowi. W grze pojedynczej z Polaków ostała się już tylko Iga Świątek, która wraz z Łukaszem Kubotem gra także w mikście. Skutecznie zresztą. Dziś Polka z Polakiem nie bez trudu ograli parę z Australii. Wygrali z Astrą Sharmą i Johnem Patrickiem Smithem 5-7, 7-6 i 10-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Jakie wrażenia po meczu najlepszej naszej singlistki? Dla mnie mikst zawsze to jest coś nowego. Mimo tego, że rok temu już grałam po raz pierwszy z Łukaszem, to jakby... Dobrze, że ten mecz jakby dobrze się potoczył i mam nadzieję, że w kolejnej rundzie będę się czuła swobodniej na korcie, bo mimo wszystko to jest dla mnie nowość nadal. Znamy opinię Świątek, czas na Kubota. Z piłki na piłkę, z gemu na gem graliśmy coraz lepiej, pewnie przy wszystkim returnowaliśmy lepiej, no i wyszło tutaj doświadczenie Igi, zwycięzcy wielkiego szlema, która fantastycznie w super tiebreaku nie tylko serwowała, ale też returnowała i uważam, że to był dzisiaj klucz do zwycięstwa. Po blisko dwugodzinnych zmaganiach Kubot może się skupić nad kolejną rundą debla. Jutro wraz z Wesleyem Kulhoffem zagrają z Australijczykami Tanasim Kokinakisem i Nickiem Kyrgiosem. Także jutro mecz Świątek w singlu z Simoną Halep. Spotkanie w 1/8 finału zostanie rozegrane o godzinie 9 czasu polskiego. Lepsze wspomnienia z ostatniego bezpośredniego pojedynku ma Polka. Ograła Rumunkę w Paryżu, by potem triumfować w French Open. Halep już pracuje nad taktyką. Wiele rzeczy muszę zrobić inaczej, ponieważ na kortach Rolanda Garrosa był to bardzo szybki mecz. Właściwie nic wtedy nie czułam. Ona była bardzo silna i szybka. Jednak muszę zapomnieć o tamtym pojedynku. Porozmawiam ze swoim sztabem, co muszę zrobić lepiej i skupię się na sobie, tak jak to zwykle robię. Muszę być uważna, ale skoro mam możliwość gry, to mam szansę. Muszę dać z siebie wszystko i wierzyć w swoją grę. Czeka mnie trudne zadanie, bo ona uderza mocno i po wygraniu turnieju wielkoszlemowego nabrała pewności siebie. Jednak to będzie inny dzień i inny mecz. Jestem pewna, że jak będę w pełni sił i będę skoncentrowana, to mam duże szanse. Mecz świątek z Halep jutro. A co dziś wydarzyło się jeszcze? Awansował jeden z faworytów, Hiszpan Rafa Nadal. Pokonał Brytyjczyka Camerona Noriego. Prawdziwą batalię stoczyli Matteo Berrettini i Karen Khachanov. Po trzech setach, z których każdy kończył się tiebreakiem, górą Włoch. Odpadł Khachanov, grają inni Rosjanie. Andrzej Rubliow, który ograł Hiszpana Feliciano Lopeza oraz Daniil Miedwiediew. Dalej gra także Stefanos Tsitsipas. Pod znakiem zapytania stoi jutrzejszy występ Nowaka Dżokowicza. Serb przewrócił się podczas trzeciego seta wczorajszego meczu z Taylorem Frisem i wciąż odczuwa skutki tego upadku. Do tego stopnia, że nie wziął udziału w dzisiejszym treningu. Decyzja w sprawie jego gry zapadnie po badaniach. O turnieju Australian Open Adam Malecki, a ja teraz proponuję pieśń o proteście z indyjskiego Pendżabu. ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਦੀਆ ਮੋਦੀਆ ਤੂੰ ਅੱਤ ਬਹੁ ਮਚਾਈਆ ਤਾਈਓ ਲਾਡਲੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਆਈਆ ਮੋਦੀਆ ਮੋਦੀਆ ਤੂੰ ਅੱਤ ਬਹੁ ਮਚਾਈ ਤਾਈਓ ਲਾਡਲੀ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਏ ਪਾਪ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰ ਜਾਈ ਓਏ ਨਾ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ ਹੱਥ ਵੱਟ ਦੇਣਗੇ ਓ ਤੇਰੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬਾਲੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਜਾ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬਕਾਉ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਜਾ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬਕਾਉ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਤਿਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਖੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਦਿੱਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀਦਾ ਅੰਨ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚੜੀ ਰੰਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਫੇਰ Danda versus Kanda, czyli pieśń protestu z Pendżabu, pieśń teledysk mówi o tym, jak farmerzy sprzeciwiają się temu, co planuje rząd. Te protesty sięgały nawet 250 milionów strajkujących, bo tak się o nich mówi. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest z nami, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Te protesty trwają od kilku miesięcy. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że tak długo, co świadczy chyba o desperacji nieprawdopodobnej farmerów. Chociaż też farmer to brzmi bardzo, bym powiedział, obszarniczo, ale to bardzo drobni rolnicy też tam są w tych protestach zaangażowani, prawda? No w większości to są drobni rolnicy, no bo taka jest struktura rolnictwa w Indiach, tak? Pamiętajmy, że 80% rolników w Indiach działa na działkach do 1 hektara, a 90% do 2 hektarów się zalicza, tak? W związku z tym to jest w większości bardzo rozdrobnione rolnictwo. Ktoś ma, prawda, swoje poletko ryżu czy jakiegoś innego, jakiejś innej uprawy i z tymi uprawami jedzie sobie kilka razy w roku, prawda, do państwowego punktu skupu rolnego, gdzie ma gwarantowaną cenę za te produkty. No i teraz te reformy rządu Modiego polegają na tym. W zasadzie one nie są rewolucyjne. One w zasadzie dopuszczają elementy wolnego rynku do obrotu produktami rolnymi. Czyli poza tymi państwowymi skupami produktów rolnych będzie możliwość taka, że przyjdzie jakiś prywatny przedsiębiorca i bezpośrednio w dowolnym miejscu przyjedzie na pole, prawda, i odkupi po innej cenie, po własnej cenie te produkty od rolnika. No i ci rolnicy po prostu się obawiają tego, że stracą pewność i obrotu, i tego, że ktoś od nich to odkupi, i pewność ceny minimalnej gwarantowanej dotąd przez państwo. Bo w tych punktach, do których oni przywożą, tam ta cena jest gwarantowana, prawda? W tych takich małych ryneczkach, tak. Tak to nazwijmy. Tak, to się mandir nazywa ten cały system, prawda, i jakby główna obawa jest rolników taka, że właśnie te ceny gwarantowane przez państwo poprzez wpuszczenie prywatnego przedsiębiorcy do tego obrotu, że ta cena gdzieś zniknie, to znaczy ostatecznie za kilka lat będzie taka sytuacja, że to wielkie korporacje międzynarodowe albo indyjskie będą dyktowały, prawda, cenę i na przykład, nie wiem, pod zarzutem, że jakość danej jego zbioru jest nie taka, jaka miała być, to będą zaniżać tą cenę i tak dalej. W związku z tym rolnicy obawiają się, że ich dochody spadną, tak, i ostatecznie zostaną wypchnięci z rolnictwa ze wsi, tak, i będą musieli szukać sobie pracy gdzieś indziej, i powiem, że akurat tutaj te obawy rolników pewnie są zasadne. Ale mnie tutaj zastanawia, no właśnie, może trochę brak wyobraźni rządzących, czy tych wielkich korporacji, które myślę, że stoją też za proponowanym nowym prawem. Mianowicie przecież jak ci ludzie się przeniosą ze wsi do miast, czyli do slumsów, to będą wybuchały protesty społeczne. My rozmawiamy o setkach milionów ludzi i to niebagatelna liczba, której jak nie zapewnimy jakiegoś bytu, to będzie się ona dość mocno sprzeciwiała władzom. Ma pan redaktor absolutnie rację, ale wydaje mi się, że właśnie na tym zależy obecnemu premierowi Indii, Modiemu, właśnie, żeby wypchnąć tych ludzi do miast, żeby oni zaczęli szukać sobie pracy w przemyśle, w jakichś innych sektorach gospodarki, tak? Bo w Indiach na wsi mieszka dzisiaj 60% ludności. 40% ludności, czyli to kilkaset milionów ludzi, pracuje w rolnictwie, a to rolnictwo dostarcza tylko około 15-16% PKB kraju. Tak? W związku z tym no nie ma takiego mocarstwa czy państwa w ogóle wysoko rozwiniętego, które by w tak wielkim stopniu polegało na rolnictwie. I premier Modi to doskonale rozumie, dlatego ten temat tych protestów w Indiach wydaje mi się, że jest ciekawy nie tylko z tego powodu, że to są największe protesty i na świecie i dużo tam jest kolorowych i fajnych obrazków z tych. Ale rzeczywiście tych tak jest, że to są kolorowe obrazki do oglądania, ale rzeczywiście temat jest dużo poważniejszy. Tak, bo to ja bym powiedział tak, że to chodzi o to, czy Indie będą głównym mocarstwem światowym, czy nie będą, tak? I o to gra premier Modi. On rozumie, że bez reformy rolnictwa Indie nigdy nie staną się prawdziwym gospodarczym mocarstwem świata i on chce po prostu, żeby Indie zrobiły to, co zrobiły 20-30 lat temu Chiny, tak? Bo pamiętajmy, tak też wyglądały Chiny kilkadziesiąt lat temu i dopiero właśnie różne reformy w Chinach wprowadzane spowodowały, że dziesiątki, setki milionów mało rolnych chłopów z prowincji chińskiej ruszyły do miast i tam zaczęły powstawać fabryki, tak? I niskie koszty pracy razem z napływem kapitału i inwestycji z zagranicy spowodowały, że Chiny w 20-30 lat stały się fabryką świata. I Modi ciągle chyba ma nadzieję, że nie jest za późno na to, żeby Indie poszły tą samą drogą i dlatego jest tak zdeterminowany do tego, żeby te reformy rolne na początek wprowadzać, ale dużo jeszcze ważniejszych reform jest przed nim, także to jest dopiero początek jego protestów w Indiach pewnie. A co jeszcze chce, jakich reform jeszcze chce premier Indii, biorąc pod uwagę, że tak jak wyczytałem w Hindustani Times, nie wiem czy to jest prawda, chce podwoić wzrost gospodarczy do 2024 roku. No to jest przeambitny plan. No, ten plan pewnie już jest trochę nieaktualny, tak, bo z uwagi na COVID w zeszłym roku w Indiach PKB akurat spadło o prawie 10%, w związku z tym to ogromne spustoszenie tak naprawdę pandemia globalna wyrządziła w Indiach, w związku z tym te plany Modiego ambitne do podwojenia w wielkości gospodarki no pewnie się przynajmniej odsuną w czasie, no ale też Modi liczy na różne korzystne procesy w sytuacji, w stosunkach międzynarodowych, na przykład to, że Europa czy Stany Zjednoczone, o czym Państwo dzisiaj rozmawialiście, obawiają się coraz bardziej potęgi chińskiej i chciałyby na przykład poluzować te gospodarcze współzależności z Chinami poprzez to, żeby część produkcji wyprowadzać z Chin do innych państw, najlepiej do swoich własnych, ale jeżeli będzie inne, konkurencyjne, fajne miejsce, gdzie produkcja będzie się opłacała, to będą tą produkcję przenosili, prawda, do tych miejsc. No i Indie liczą na to między innymi, że to jest dla nich też okazja, tak? No ale żeby sprowadzić ogromne inwestycje zagraniczne, to trzeba tym inwestorom pewne warunki stworzyć, tak? Trzeba mieć liczną siłę roboczą, dość tanią, ale trzeba też mieć inne jakby ułatwienia w prowadzeniu, zakładaniu biznesów, prawda, pewne ulgi podatkowe, też jakieś zachęty, ale też te inne reformy, które Modi będzie musiał pewnie wkrótce podjąć. To głównie chodzi o obrót ziemią, nieruchomościami na terenie Indii. To jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Ależ wielki temat przecież do przeprowadzenia, jeżeli chodzi o tak potężny subkontynent. To jest bardzo kontrowersyjny temat, bardzo trudny do przeprowadzenia, ale z drugiej strony, żeby powstała jakaś fabryka, to musi być dość łatwy obrót ziemią, tak, że można tą ziemię kupić, sprzedać i tak dalej. A inna sprawa to jest jeszcze bardziej kontrowersyjna sprawa, czyli prawo pracy, tak? Jakby w Indiach jest bardzo sztywne prawo o pracy, wielka ochrona pracowników i jakby żeby zwolnić kogoś tak naprawdę z formalnego sektora, to trzeba niezłe wygibasy, że tak powiem, przeprowadzać. W związku z tym to nie jest atrakcyjny jakby rynek ciągle dla wielkich korporacji międzynarodowych, żeby inwestowały w sektory wytwórcze w Indiach. Tak? A na tym głównie zależy premierowi Modiemu i żeby Indie stały się wielką gospodarką i mocarstwem światowym, to musi te reformy wprowadzać. Ale czy rzeczywiście Narendra Modi, może on się nie myli, może musi rozwijać swój kraj w jakąś stronę, w tym wypadku mocarstwową, z racji raz powierzchni, dwa liczby ludności. Może on musi w ten sposób działać. No, ja powiem szczerze, że to jest dość okrutny plan, o którym my tutaj rozmawiamy. To jest to, żeby Indie stały się mocarstwem, to jest stały cel polityki międzynarodowej tego kraju od początku jego niepodległości po II wojnie światowej, prawda? A wcześniej w innych wiekach, to Indie z Chinami w zasadzie były największymi gospodarkami na świecie, więc w Indiach jest po prostu dążenie do tego, żeby wrócić na swoje należne im miejsce w polityce międzynarodowej i gospodarce. No i premier Modi jakby popiera takie neoliberalne, powiedzmy, podejście do rozwoju gospodarczego i uważa, że to jest jakby Indie przez ostatnie 50-60 lat dość mocno opierały swój rozwój na socjalizmie, tak? Jakby na dużej roli państwa, o ochronie rynku i tak dalej. W związku z tym teraz premier Modi raczej się skłania ku takiej wolności gospodarczej. No i pewnie, ja rozumiem, że to może wyglądać na trochę okrutne. Ja bardzo lubię widok indyjskiej wioski, gdzie, prawda, dwóch rolników za bawołem o, że pole pod palmami i tak dalej i wszędzie jest dookoła pełno zielono, bo pełno ryżu rośnie i tak dalej. No ale tak jak mówię, jeżeli Indie chcą być krajem wysoko rozwiniętym, to ta struktura PKB musi być zmieniona i te reformy będą musiały być wprowadzane pewnie, stąd ta determinacja też rządzących, żeby się z tych reform nie wycofywać, mimo tego, że no, jest to największe wyzwanie polityczne dla premiera Modiego od 2014 roku, kiedy przejął władzę w tym państwie, tak? Więc to jest poważny problem, no ale też jego determinacja wydaje się niewzruszona. To jest ciekawy wątek też tego zrywania z socjalizmem, bo jak się wydaje, to już nastąpiło dawno temu, natomiast cały czas te relikty typu chociażby na przykład te rynki mandir, na którym mamy ceny sztywne ustalone, minimalne, ale też chociażby liczba związków zawodowych, które organizują te protesty największe w Indiach od lat, to też robi wrażenie ich liczba, prawda? No tak, no bo pamiętajmy, Indie zaczęły reformy takie gospodarcze, liberalizujące gospodarkę dopiero po końcu zimnej wojny, w 1991 roku, tak? Czyli mniej więcej podobnie jak Polska. Tylko Indie nie poszły taką ścieżką terapii szokowej, nagłego zwrotu na wolny rynek, tylko robiły to bardzo stopniowo, otwierając po kolei różne sektory i patrząc, co się będzie działo. Właśnie dlatego, że to jest kraj tak ogromny, tak? Gdzie tak wiele milionów ludzi zależy od czasem prostych form zarobkowania, tak? Jakby właśnie w handlu detalicznym na przykład, tak? Jakby przez do dzisiaj tak praktycznie no nie ma w Indiach takich supermarketów wielobranżowych, tak? gdzie można pójść i kupić wszystko, tak? Właśnie dlatego, że Indie obawiały się o los dziesiątków milionów na przykład drobnych sprzedawców, tak? I nigdy nie wpuściły tutaj koncernów międzynarodowych. I to się dopiero dzieje jakby stopniowo, krok po kroku, i reforma rolna teraz jest kolejnym tym elementem odchodzenia od socjalizmu i wkraczania na drogę liberalizmu i gospodarki wolnorynkowej, no ale to wszystko zajmuje czas i tak jak się mówi o Indiach, tak, że to jest wielki tankowiec, który żeby dokonać zwrotu na pełnym morzu, no to musi jednak wziąć duży łuk, tak, jakby wykonać duży, żeby ten zwrot się udał. No i ten okręt w związku z tym ciągle jest w trakcie zawracania, ale to wszystko trwa i powstają duże fale. No Indie mają wiele takich, wiele określeń na temat Indii, prawda, pędzący słoń też był, wielki tankowiec, a ostatnio mówi się, że jest to apteka świata w związku z produkcją szczepionek na COVID-19, także tego jest sporo. Myślę, że jeszcze wiele będzie nadanych. Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I kończymy program Świat i Ludzie. Michał Żakowski, do usłyszenia.